نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرما کر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا. ایک تو وہ حقوق ہے جو خود اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے. تو ایک بندہ دوسرے بندے کے حق کو ادا کرتا ہے، لیکن یہ حق کی ادائیگی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے یہ بھی دین ہے. تو حقوق اللہ کو ادا کرنا جیسے دین ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی دین ہے. دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی جب بندہ کرتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کا کامل مطیع اور فرما بردار کہلاتا ہے. بندوں کے حقوق کا معاملہ حقوق العباد کے مقابلے میں زیادہ نازک اور زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں. تو جب بندہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، رحمت سے، معافی سے کام لے، اس کی قوی امید ہے. لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے میرے کسی بندے کے حق کو ضائع کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک میری طرف سے بھی معافی نہیں ہے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے بندوں کے حقوق کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تین طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر میں تو وہ باتیں لکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور دوسرے رجسٹر میں وہ باتیں اور وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں غالب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کا، معافی کا، مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسرا رجسٹر ہے اس میں وہ باتیں اور وہ حقوق لکھے ہوئے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ فیصلہ نہ کرے۔ یہ روایت کا مفہوم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جو رجسٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ معافی نہیں ہے، اس میں تو بندوں کا کفر اور شرک لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے کفر کے ساتھ زندگی گزاری، شرک کے ساتھ زندگی گزاری، تو وہ کفر اور شرک والا الگ سے رجسٹر ہے، اس میں معافی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اور دوسرا جو رجسٹر ہے جس میں غالب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی سے کام لیں گے، اس میں اللہ کے حقوق سے متعلق جو احکام تھے وہ لکھے گئے ہیں، نمازیں کس نے پڑھی چھوڑی، روزے کس نے رکھے چھوڑے، یہ سب حقوق اور یہ سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کبھی امید اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیں گے، خاص کر امت محمدیہ سے۔ اور تیسرا جو رجسٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے بلکہ بندوں کے حوالے کیا گیا ہے، وہ یہی حقوق العباد ہے کہ دنیا میں اگر کسی بندے نے دوسرے کا حق ضائع کیا ہے، چاہے مالی حق چاہے غیر مالی حق، غیبت کی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال لے لیا تھا، میراث میں دوسرے وارثوں کا، بھائی بہنوں کا حق نہیں دیا تھا، یا جو بھی حقوق بندوں سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں فیصلہ نہیں ہے بلکہ بندوں کے حوالے کیا جائے گا کہ جس کا تم پر حق نکلتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی معافی ہے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر تم کو وہ حق ادا کرنا ہے۔ اور وہاں حق کی ادائیگی اتنی آسان نہیں ہے، یہاں دنیا میں تو آسان ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک چپٹ لگا دی، تماچا مار دیا اور پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بھائی تو بھی مجھے مار لے، اور اس نے مار لیا، تو یہاں تو بات صاف ہو جائے گی۔ یا کسی کا مال دبا لیا تھا، یا دنیا میں اتنا مال ادا کر دیا، تو حساب بے باک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اس طرح کی نوبت نہیں آئی، آنکھ بند ہو گئی، تو کل قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی اتنی آسان نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو صرف نیکیاں ہیں، اور جس علاقے میں جس کرنسی کا چلن ہو وہاں اسی کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں تو صرف نیکیوں کا چلن ہے، تو حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ کیا جائے گا کہ جس پر حق ہے اس کی نیکیاں صاحب حق کو دی جائے گی، اگر کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر صاحب حق کے گناہ جس پر حق ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو پل صراط کا پل پار کرنا پڑے گا، پل صراط کا پل پار کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا پل ہے، بہتوں کے لیے نہیں بات ہوگی لیکن کتابوں میں ہوگی، تو پل صراط کا پل پار کرنے کے بعد ایک چھوٹا پل بھی ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مومنین اپنے اعمال کے اعتبار سے پل صراط کو تو پار کر لیں گے، جس کا جیسا عمل ہوگا، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑی کی طرح، بعض عام چال کی طرح، اور بعض لنگڑے لولے بھی لنگڑی کرتے ہوئے بھی نکل جائیں گے، پار کر لیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا چھوٹا پل ہے وہاں ارباب حقوق کو روک دیا جائے گا۔ اب تو جنت قریب میں ہے لیکن وہاں فرشتے روک دیں گے کہ تمہارے ذمے کچھ حق باقی ہے وہ پہلے ادا کرو، یہی کتابوں میں۔ یہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج تو ہم ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بیوی کا حق ضائع کرنا، اولاد کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں حقوق ضائع کرنے کے بعد. حالانکہ کتنی اہم چیزیں، پل صراط کا پل پار کرنے کے بعد بھی روکا جائے گا کہ تمہارے ذمے فلاں کا حق ہے، پہلے وہ ادا کرو، اس کے بعد یہ جو سامنے جنت نظر آ رہی ہے وہاں جا سکو گے. اب آپ سوچیے کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا. اب جس کا حق ہے صاحب حق، اگر وہ سخی اور فیاض ہے اور وہ کہہ دیتا ہے میرے بھائی کو چھوڑ دو تو تم عملہ آسان ہے، اور اگر نہیں تو پھر باری تعالیٰ سفارش کریں گے کہ تو تیرا حق ہے وہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں میں تجھے اتنا دیتا ہوں اتنا دیتا ہوں. یہاں تک کہ جب وہ بندہ راضی ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو جانے دیا جائے گا. تو یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم ترین حق وہ انسان کے ماں باپ کا ہے. اسی لیے وہ آیتیں خطبے میں پڑھی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق حقوق اور اس کے احکام ذکر کیے ہیں. کیونکہ ماں باپ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ظاہری سبب ہے. ویسے تو ہر انسان اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے، لیکن ظاہری سبب میں ہوں آپ کو، دنیا میں جو بھی انسان آئیں گے اس کا ظاہری سبب یہی ماں باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اسی کے ساتھ والدین کا بھی تذکرہ کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں آنے کا حقیقی سبب ہے اور تمہارے والدین اس دنیا میں آنے کے ظاہری سبب ہیں. اس لیے جیسے میری عبادت کرو، میرا کہنا مانو، اپنے والدین کا بھی کہنا مانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، ان کی خوب خدمت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. تو والدین کا حق ایک انسان پر تمام بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے قرآن میں، حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر مختلف ارشادات کے ذریعے ہماری رہبری کی، ہماری رہنمائی کی. کیونکہ والدین ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں ظاہری، اور بڑی مشقتوں کے ساتھ اس دنیا میں ہمارا وجود ہوا، ہماری پرورش ہوئی، اور یہ سب مشقتیں، یہ ناز و نخرے انہوں نے اٹھائے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. حضرت تو بڑی آسانی سے بڑے ہو گئے، چلتے بھی ہو گئے، دوڑتے بھی ہو گئے، اور پھر تو وہ زمانہ بھی آیا کہ اڑتے بھی ہو گئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جس دور سے گزرا ہوں اس میں والدین نے کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنے ناز و نخرے برداشت کیے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. شریعت ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ انہوں نے تمہاری پرورش میں بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، تمہارے وجود کا ذریعہ بنی ہیں. اب جب تم اس قابل ہو گئے، قوت والے، طاقت والے، مال والے، دولت والے، تو اپنے ان محسنوں کو مت بھولنا جو ہم نے تاکید کی. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں، کتابوں میں ایک قصہ میں نے پہلے بھی یہاں سنایا تھا، لیکن وہ کام کا ہے اس لیے نئی باتیں سنانا مقصود نہیں، عمل زندگی میں لانا مقصود ہے. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، عصری علوم میں کافی آگے بڑھ گیا، پڑھ لکھ کر جب آیا، یہ قصہ اسی لیے سنا رہا ہوں کہ انداز ہو کہ ماں باپ نے کتنے نخرے اٹھائے ہیں، ناک برداریاں کی. تو کہا جب وہ پڑھ لکھ کر آیا تو یہ بوڑھا باپ اور یہ نوجوان بیٹا گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں، اور وہیں ایک کوا آ کر بیٹھا. اب باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور بیٹا بالکل نوجوان ہے، جینٹل مین بن گیا ہے، پڑھ لکھ کر آیا ہے، پتہ نہیں کون سی ڈگری لے کر آیا ہے. تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پہلے تو جواب بڑی آسان ہے، ابا کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو ابا کوا ہے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو تھوڑا لہجہ بدلا، ابا کوا ہے. چوتھی مرتبہ میں تو دھندے بھی بڑھے، کتنی مرتبہ پوچھتے، بار بار تو بتا دیا کہ کوا ہے. اور پانچویں مرتبہ میں تو حضرت کھڑے ہی ہو گئے غصے کی وجہ سے، کہ کیا نظر نہیں آتا بار بار کہنے کے باوجود کہہ رہا ہوں کوا ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہو, کیا ہے کیا ہے. جب یہ بیٹے کے تیور بدل گئے اور اس کا لب و لہجہ بدل گیا تو پھر باپ اپنے گھر میں گیا اور اس نے ایک پرانی کاپی ڈائری وہ نکالی اور اس نے ایک صفحہ کھولا اور کہا کہ بیٹا یہ پڑھو, یہ کیا ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا میرا بیٹا اتنے سال کا تھا چھوٹا میں, اور میرا بیٹا اس طرح گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران کوا آیا. میرا چھوٹا بیٹا مجھے پوچھتا تھا ابا یہ کیا ہے, میں کہتا تھا کوا ہے, پھر پوچھتا تھا یہ کیا ہے, میں کہتا تھا یہ کوا ہے. حتیٰ کہ اس نے مجھے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے, اور میں برابر پیار اور محبت سے کہتا رہا کہ بیٹا یہ کوا ہے. تو یہ قصہ چاہے میرے اور آپ کے ساتھ کوے والا پیش نہیں آیا ہوگا, لیکن دوسرے ہمارے بہت سے نخرے, ہماری خواہشیں اور ہماری جی کی چاہتیں ہمارے ماں باپ نے پوری کی. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں تاکید کی کہ ان کا خوب لحاظ رکھو, ان کو راضی کرنے کی خوب کوشش کرو. ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نیکیوں میں سب سے بڑھ کر نیکی کون سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھو, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اس کے بعد ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ایون, پھر کون سی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. گویا اس روایت میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جو اجر اور ثواب ملتا ہے, حالانکہ بہت بڑا ثواب ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اس سے بڑھ کر بتایا. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے جن کے والدین موجود ہیں, ابھی حیات ہیں, دونوں موجود ہیں یا دو میں سے ایک موجود ہیں, تو اس نعمت کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس لیے کہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہم نے ان کی قدر کر کے ان کی دعائیں لے لی تو ہماری دنیا بھی پار ہو جائے گی آسانی سے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, ان کو راضی کرتا ہے, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے. یہی تو دو اہم مسئلے ہیں لوگ جو زیادہ دعا کرواتے ہیں, انہیں تو باتوں کی تو کرواتے ہیں, کیونکہ بیماری آتی تو اوپر جانے کا ٹینشن, صحت کی دعا, عمر میں اضافہ ہو, برکت ہو, اور روزی کا معاملہ تو لگا ہی ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں فائدے والدین کو خوش کرنے میں بتائیں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو خوش رکھے گا, ان کی خدمت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے. تو یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے ان کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے سکتے ہیں. ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے, وہ کوئی دعا دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے کہ آپ بہت بڑی خدمت انجام دو ان کے لیے اور سالہ سال تک خدمت کرتے رہو, تب جا کر وہ بھولے سے کبھی ہونٹ ہلا دے دعا کے لیے, ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی خدمت پر اور چھوٹے چھوٹے کارناموں پر بڑی بڑی دعائیں دیا کرتے ہیں. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی جو تعلیم آپ نے بھی سن لی ہوگی فضائل رمضان میں, وہ تین شخصوں کے بارے میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ تم آمین کہو, تو اور اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو وہ تین بدنصیب جن کے لیے اللہ کا مقرب فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں, اس میں ایک یہی ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا اور اس کے باوجود ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا, تو اسے شخص کے لیے بد دعا ہے ہلاکت کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین دی. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ تو بڑی آسانی سے چھوٹی چھوٹی خدمت پر بڑی بڑی دعائیں دیا کرتے ہیں. پانی مانگا, پانی خاص کر جب بوڑھے ہوں تو بوڑھوں کے یہاں تو دعاؤں کی بڑی کثرت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی خدمت پر بڑی بڑی دعائیں دیتے، اللہ عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت نصیب کرے، تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا کوئی ایک کو پایا اور اس کے سامنے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی اور پھر بھی اس کو ایسی توفیق نہیں ہوئی کہ ماں باپ کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے گا۔ تو بہرحال جن کے ماں باپ موجود ہو یا کوئی ایک موجود ہو، ان کی خوب قدر کرنی چاہیے، ان کو راضی رکھنے کی، خوش کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے ہم پر، اور ان کی دعائیں ہمارا بیڑا پار کروا دیں گی اور ان کی ناراضگی ہمارا بیڑا غرق کر دیں گی۔ بہت سے لوگ جو آج دنیا میں آزمائشوں کا شکار ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو چاہے ان کو معلوم نہیں ہوتا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حالات کیوں آتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ حالات آنے کی وجہ والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، والدین کا دل دکھانا ہوتا ہے۔ ادب المخرجی میں روایت ہے کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی بدسلوکی کی وجہ سے روئے، یہ اولاد کا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ ماں باپ نے کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کہ ان کا دل دکھتا ہے اور بہت سی مرتبہ آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ تو چاہے انہوں نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا یہ آنسو نکل آنا یہ گناہ کبیرہ کا ذریعہ بن گیا، وہ آدمی بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں، خوش کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب نظر کے بارے میں بیان ہوا تھا، وہاں یہ بات بھی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھا، جس مطیع اور فرما بردار اولاد میں، تو اللہ تعالیٰ صرف اس دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نوجوانوں کو پوچھیں تو مہینوں سالوں گزر گیا تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی کہ ایک مرتبہ بھی ماں باپ کو اس طرح محبت کی نگاہ سے دیکھے، خاص کر یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس کا اہتمام کرنا، یہ کتنا سستا سودا ہے۔ اور ہم روزانہ کتنے حج مبرور کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا جائزہ لیں گے گزشتہ زمانے کا تو سالہ سال سے ایسی نوبت ہی نہیں، حضرت کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ماں باپ کو ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، بخاری شریف کی روایت ہے، تیری ماں۔ اس نے پوچھا ثم، اس کے بعد کون؟ میں نے ماں کا تو پہلا نمبر، پھر زیادہ اچھا سلوک کرنا ہو تو کون؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو روایت کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی جب حسن سلوک کرنا چاہتا ہو، داد و دہش کرنا چاہتا ہو، ہدیے اور تحفے کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کی سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، اور تین گنا اس کا حق زیادہ ہے، اور چوتھے نمبر پر پھر اس کا باپ حسن سلوک کے معاملے میں۔ اور شرح حدیث جو ہر حدیث کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہاں بھی تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ کیوں بتایا؟ تو ہر ایک نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے وجہ لکھی ہے، اپنوں کو کوئی ایک بھی سمجھ میں آ جائے تو غنیمت ہے۔ بعضوں نے یہ وجہ لکھی کہ باپ کے مقابلے میں ماں اولاد کے سلسلے میں مشقتیں اور تکلیفیں زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ظاہر ہے حمل ٹھہرا تب سے لے کر ولادت تک کا زمانہ، اب یہ جو 8-9 مہینے کا جو زمانہ ہے، حمل کے دوران، حمل کے زمانے میں جو مشقتیں عورتوں کو ہوتی ہیں وہ ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا۔ اور پھر جب وہ ولادت کا مرحلہ آیا تو اس وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے درد ذیل والی، وہ بھی ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح جب ولادت ہو گئی تو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر بچے کے سمجھداری تک کا جو زمانہ ہے، سمجھ بوجھ تک کا جو زمانہ ہے، اس کی تمام خدمتیں ماں ہی تو کرتی ہے، سب ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اس کو اس کی بھوک لگی ہو تو اس کا انتظام کرنا، اس نے گھر کو معطر کیا ہو تو اس کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ سب مائی تو کرتی ہے، ابا کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بلکہ ایک دن سونپا جائے تو دوسرے دن دعا کروانے والے. یہ سب مشقتیں ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ کو اس کی نوبت نہیں آتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بتایا. بس حضرات نے یہ وجہ ذکر کی، بعض شبہ حدیث میں اس کی وجہ یہ لکھی کہ ماں باپ میں باپ کا مزاج عموماً زیادہ سخت ہوتا ہے. جیسے بھی گھر کے باہر کے جو ٹینشن ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی تو وہ الجھنیں ہوتی ہی ہیں. تو اگر بچہ یہاں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، کوئی غلط معاملہ کرے گا، تو اولاً تو اس کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ویسے ابا سے اتنا ڈرتا ہے، وہ تو دعائیں کرتا ہے کہ ابا زیادہ دیر سے آ رہے ہیں. اور بہت سی جگہوں پر تو ابا آتے تو یہ روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مزاج ہی ایسا ہے نا ابا کا. اور اس کے مقابلے میں ماں کا معاملہ وہ محبت والا معاملہ ہوتا ہے، ماں کا مزاج میں نرمی ہوتی ہے. تو بات شبہ کا کہنا یہ، کیونکہ باپ کے مزاج کی وجہ سے اولاد کو بدسلوکی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، اور ماں کی محبت اور نرمی کی وجہ سے بدسلوکی کی نوبت زیادہ آ سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ زیادہ بتایا کہ نہیں، اس کے ساتھ اس نے سلوک زیادہ کرو. اور آج واقعہ یہ ہے، بہت سو کی والدہ جو ہے وہ نرم مزاج ہوتی ہے، محبت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. عمومی بات ہے، ورنہ کسی گھر میں اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. اور تیسری وجہ بادشاہ نے یہ لکھی ہے کہ باپ چونکہ اس کا تعلق مردوں سے ہے، اور مردوں میں عموماً ہمت زیادہ ہوتی ہے، قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، کوئی حالت کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو دفاع کرنا، اس کا تحمل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ باپ میں ماں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. عورتوں میں یہ مادہ کم ہوتا ہے، صبر کا، برداشت کا. تو اگر یہ اولاد بدسلوکی کرے گی، اگر باپ کے ساتھ کرے گی، تو کھینچ تو اس کو بھی پہنچے گی، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، لیکن وہ ماں کے مقابلے میں برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں بڑا ہوا ہے، اس لیے وہ بہت جلدی تیش میں آ کر بد دعا یا کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، قوت برداشت زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بھی مقابل ماں کا معاملہ، چونکہ وہ عورتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور عورتوں میں صبر، برداشت، تحمل مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، تو اگر اولاد نے ماں کے ساتھ بدسلوکی کی تو یہاں زیادہ خطرہ تھا کہ ماں کے زبان سے، اس کے دل سے بد دعا یا کلمات میں نکل جائیں، اور نکل جائیں گے تو یہ تباہ ہوگا، یہ اس کو نقصان ہوگا اولاد کو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اولادوں کو ماں کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید کی. بہرحال جن کے ماں باپ موجود ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو راضی رکھا جائے. حضرات فقہا اللہ ان کو جزائے خیر دے جو ہر حکم کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر دیں. انہوں نے اس کی بھی تہ نکالی کہ ماں باپ ماں کا 3 گنا زیادہ اور باپ کا 1 گنا، اور دوسرے نصوص میں ماں باپ کے حقوق اور بھی بتائے گئے. تو ان کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ عظمت میں، اطاعت میں اور فرما برداری میں باپ کا درجہ بڑا ہوا ہے، اور خدمت میں، محبت میں، داد و دہش میں ماں کا درجہ بڑا ہوا ہے. سب نے تطبیق دے ڈالی، بات پوری ہو گئی. بہرحال جن کے ماں باپ موجود ہو ان کو راضی کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا سے اگر چلی گئی تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں. ایک بزرگ تھے، کافی اونچے مقام والے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی بوڑھی والدہ تھی جن کی خدمت کیا کرتے تھے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو غیر سے آواز آئی، اب سنبھل کر قدم رکھنا، جن کی دعاؤں سے تمہاری حفاظت ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں رہی. یہ ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ چاہے بوڑھے ہوں، جتنی بھی عمر والے ہوں، بستر پر پڑے ہوئے ہوں، لیکن ان کی دعائیں آدمی کو بہت سی بلاؤں سے، بہت سی مصیبتوں سے بچانے کا کام دیتی ہیں. تو جن کے ماں باپ موجود ہوں دونوں یا ایک، تو خوب اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کو خوب راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سی مرتبہ آدمی جب شادی کر کے اپنی بیوی کو لاتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ بگڑتا ہے. یہ بھی آج کل کے ماحول میں بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, اہم ٹاپک ہے. کیونکہ شادی سے پہلے تو وہ ماں باپ کی اطاعت کرتا تھا, فرما برداری کرتا تھا, لیکن جب بیوی کو لے آیا تو اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی. پہلے جیسی اطاعت اور جیسی خدمت تھی اب اس میں کمی آ گئی. اور پھر جیسی جیسی بیوی اور جیسا جیسا حضرت کا بیوی کے ساتھ تعلق, تو بازے تو اپنے آپ کو مکمل ہی حوالے کر دیتی بیوی کے, کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں, باہر چلنا ہے تو باہر چلتے ہیں. تو اگر ایسا عاشق اظہار ہے اور بیوی کی اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے اور اس نے ماں باپ کے خلاف ورگلانا شروع کیا ہے, تو پھر یہی مطیع اور فرما بردار بیٹا اب ماں باپ کا دل دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ ماں باپ بھی پریشان ہیں کہ کون سی عورت کو ہم لے آئے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا بیٹا ہی نکل گیا. اسے اس سے بھی آج بہت عام ہو گئے. تو ایسے بیٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیوی کو لانے کے بعد کوئی ماں باپ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. شادی سے پہلے جیسے ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے, ان کی خدمت کرنے کا, ان کو خوش رکھنے کا حکم ہے, شادی کے بعد بھی وہی حکم ہے. تو کوئی مسئلہ بدل نہیں جاتا ہے کہ بیوی آ گئی تو اب تھوڑا ناراض کر لو گے ماں باپ کو تو چل جائے گا, نہیں. اور بیوی کی وجہ سے اگر ماں کا یا باپ کا دل دکھایا تو اس پر بڑی سخت وہی دیں گے. آدمی کا انجام برا ہوتا ہے. اور یہ کوئی بعد کا قصہ نہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول کا یہ قصہ پیش آیا ہے. آپ نے فضائل غالباً فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی موت کا وقت جب قریب آیا, اب لوگ کلمہ تلقین نکل رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور موجود ہیں, اس زمانے کی بات ہے. اور لوگ پریشان ہیں, لگ رہا ہے کہ آخری وقت ہے, سکرات کا معاملہ ہے, زبان سے کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر کا کوئی آدمی آیا اور آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے رسول, آپ کے فلاں صحابی بالکل آخری وقت معلوم ہو رہا ہے, لوگ کلمہ تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا, نہ کہتے کہ نہیں پڑھا جاتا. آپ تو اللہ کے رسول تھے, سمجھ گئے فوراً. پوچھا کہ کیا اس کے والدین موجود ہے, تو کہا والدین تو نہیں, والدہ حیات ہے, یعنی ابا کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ماں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس شخص سے اس کی ماں ناراض ہے, تو آپ نے اس کی والدہ پر کھیلوایا کہ تو میرے پاس آتی ہی یا یہ کہ میں تیرے پاس آؤں. یہ پورا قصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے فضائل میں. تو والدہ نے کہلوایا کہ اللہ کے رسول, آپ کیوں زحمت گوارا کرے, میں خود ہی آپ کی خدمت میں آتی ہوں. چنانچہ وہ بوڑھی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ پہنچی تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا آخری وقت ہے اور کلمے کا یہ مسئلہ ہے, کیا تم اس سے ناراض ہو, اس سے راضی نہیں ہو؟ ماں نے ساتھ ساتھ جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول, ہاں میں اس سے ناراض ہوں, اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ کو راضی نہیں رکھتا تھا, مجھ کو خوش نہیں رکھتا تھا. مطلب یہ کہ بیوی کا کہنا مانتا تھا, میرا کہنا نہیں مانتا تھا, اس لیے میرا دل اس سے ناراض ہے, میں اس سے خوش نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ معاف کر دے, راضی ہو جا اس کو. وہ بات عورتیں بھی ضدی ہوتی ہے, کہا نہیں, اس نے اپنی بیوی کا کہنا مانا, میری نافرمانی کہ میں اللہ کے رسول اس کو معاف نہیں کروں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا دوسرا انداز اختیار کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ کھلواؤ, اس کے بیٹے کو ہم اس میں ڈالیں گے. اب حضرت بلال نے تو لکڑیاں جمع کرنا شروع بھی کر دیا. اب یہ بوڑھی والدہ نے دیکھا کہ یہ کوئی ویسے ہی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس پر عمل ہوگا, یہ تو میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی, کیا واقعی جان میرے بیٹے کو آپ اس آگ میں ڈالو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے, اگر تو نے معاف نہیں کیا تو جہنم کی آگ میں تیرے بیٹے کو ڈالا جائے گا. اب وہ اپنے جذبات کو چھوڑ کر کہنے لگی, جب یہ بات ہے تو اللہ کے رسول, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور میں اس سے راضی ہوں, خوش ہوں. فوراً حضور نے آگے بھجوایا کہ دیکھو کلمہ جاری ہوا یا نہیں, کہاں کلمہ پڑا اور اس دنیا سے گئے. یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آدمی کی والدین کی ناراضگی بہت سی مرتبہ سوء خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے, جو سب سے اہم مرحلہ اور مسئلہ ہے ہمارے لیے. چونکہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا یہی تو سب سے اہم پونجی ہے, اسی پر تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. تو والدین کی ناراضگی یا والدہ یا صرف والد کی ناراضگی بہت سی مرتبہ ایسا خطرناک نتیجہ لاتی ہے کہ آدمی موت سے پہلے کلمے تک سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. شادی ہونے کے بعد بھی والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے. اب یہاں بھی جیسا ہمارا قابل فرماتے ہیں حضرت مفتی رضوی صاحب عثمانی دامت برکاتہم, کہ بعض لوگوں میں افراط تفریق چل گئی, کوئی حد سے آگے بڑھا ہوا ہے اور کوئی حد سے گرا ہوا ہے. شادی ہونے کے بعد بازے تو وہ جو ماں باپ کے کہنے میں آ کر بیوی پر ظلم کرتے ہیں, اور وہ بیچاری کو اس کے والدین نے اتنی محبت سے پوسا تھا, پالا تھا, بڑا کیا تھا, اس کو شادی کرا کر اس کے گھر بھیجا تھا. اب یہ شخص ماں باپ کے کہنے میں آ کر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی حرام ہے. اور بعض جگہوں پر دوسرا معاملہ ہے جیسا بھی بتایا کہ بیوی کے کہنے میں آ کر ماں باپ کو ناراض کیا جاتا ہے, ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے, یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے. اب یہ کہ ہماری گاڑی کس طرح چلے, کہ ماں باپ بھی خوش رہے اور بیوی بھی خوش رہے, تو اس میں ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ماں باپ نے اگر اللہ کے خلاف ورزی کرنے کا حکم دیا ہے, گناہ کا حکم دیا ہے, اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ ہمیں بتا دیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہو وہاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا. یہاں تو بہت سی مرتبہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور شوہر ماں باپ کے کہنے کے نتیجے میں بیوی پر زیادتی کرتا ہے, تو بیوی پر زیادتی کرنا, بیوی پر ظلم کرنا, یہ تو ناجائز اور حرام کام ہے. اگر ماں باپ ایسی شکھامن دیتے ہیں اور ایسی راہیں بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں بیوی پر زیادتی ہو یا بیوی پر ظلم ہو, یا ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی, صاف کہہ دیا جائے گا اس نے میں آپ کا کہنا ماننے سے معذور ہوں, نہیں مان سکتا. اور اس کے علاوہ جہاں ہم خود فیصلہ نہ کر سکے, اس لیے کہ بہت سو کو ایسا حالات پیش آتے ہیں کہ بیوی کی سنے, والدین کی سنے, تو اگر ہم خود سمجھداری سے کوئی فیصلہ نہ کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو آپ کو راہ بتائیں گے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کے بھی حقوق بتائے, بیوی کے بھی حقوق بتائے, تو کہاں کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اگر ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ کر ہم رہبری حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال اصل بات تو یہ چل رہی تھی کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری, ان کو راضی رکھنا اور خوش رکھنا, یہ ایسا حکم ہے کہ شادی کے بعد کوئی ختم نہیں ہو جائے گا, شادی کے بعد بھی حکم باقی رہتا ہے. اس لیے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے, اگر اس میں کوتاہی آئی ہے تو اس سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے معاملہ درست کرنا چاہیے, اور ماں باپ کی دعائیں لینے کا اہتمام کرنا چاہیے. ماں باپ کی دعا آدمی کو کتنا آگے بڑھا دیتی ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادب المفرد میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, آپ مجھے بتا دیجیے, وہی کے ذریعے سے بتا دیجیے کہ وہ کون شخص ہے جو جنت میں میرا ساتھ ہوگا, میرا رفیق ہوگا. تو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں بازار میں جو گوشت بیچنے والا قریشی ہے وہ تمہارا جنت میں رفیق ہوگا. اب یہ تو وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا. حضرت موسیٰ کو شوق ہوا کہ آخر وہ شخص کون ہے, اس کا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا. وہاں پہنچے جو ٹھکانہ بتایا گیا تھا, تو دیکھا کہ وہاں واقعی میں ایک دکان پر ایک نوجوان جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے بکری میں لگا ہوا ہے, اور جب مغرب کا وقت قریب آیا یعنی شام ہو گئی تو اس نے اپنی دکان بند کی اور گوشت میں سے کچھ حصہ, ایک ٹکڑا اپنی زمین میں لیا اور جانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا کسی مسلمان کو کچھ دنوں کے لیے اپنا مہمان بنانا تم گوارا کرو گے؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو دوسری بچی کی بات تھی. اس نے کہا کیوں نہیں, مہمان بنانا تو اچھی بات ہے, اگر آپ میرا مہمان بننا چاہتے ہو تو کسی سے تیار ہوں, ساتھ لے گیا. حضرت موسیٰ تو اس کا عمل دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے اس گوشت کو پہلے تو دھویا, اس کو اس کا شوربہ تیار کیا, اور پھر گھر میں ایک جھولا نما جو زنبیل لکھی ہوئی تھی لٹکا کر اس کو کھولا اور اس میں سے اس کی بوڑھی والدہ کو نکالا, جو نہایت بوڑھی تھی, بہت زیادہ بوڑھی, سوکھ کر جیسے پرندے کا چوزا ہوتا ہے اس طرح کی ہو گئی, اور ان کو اس کو نکال کر وہ جو سوپ اس نے تیار کیا تھا وہ اپنی والدہ کو پلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے ہیں. جب وہ پلا چکا تو وہ تو اپنے کام میں لگا, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اس کی والدہ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, وہ کچھ بول رہی ہے اور آہستہ سے بول رہی ہے چونکہ بوڑھی عورت تھی. جب کان قریب کی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو میرے اس بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا رفیق رکھنا, رفیق بنانا. تو دیکھیے یہاں اتنا اونچا درجہ دلانے والے کوئی دوسرے امان نہیں تھے, کوئی بہت قربانیاں دوسری نہیں تھی, یہ والدہ کی دعا تھی جس نے اس شخص کو اتنا اونچے اور اتنا آگے بڑھا دیا. پچھلے سال میں نے وہ قصہ بھی سنایا تھا حضرت سلیمان کا, لیکن جیسا بھی تھا کوئی نئی باتیں مقصود نہیں ہیں, اصل تو عمل مقصود ہے, اس لیے تکرار بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سلیمان جن کی حکومت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر رکھی تھی, اور صرف انسانوں پر نہیں, جناتوں پر, حیوانات پر, درندوں پر, پرندوں پر, ایسی زبردست حکومت جو نہ کسی کو پہلے ملی نہ بعد میں کسی کو ملنے والی ہے. اور خود حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی, ابھی پرسوں تراوی میں آنے والی وہ آیت, رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. تو پھر ان کے دور حکومت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے کہ سلیمان اس سمندر کے کنارے پر ہماری قدرت کا تماشا نہیں دیکھتے, یہ وہی کے ذریعے سے بتایا گیا, یعنی وہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے, جا کر دیکھو. نصرت البساتین میں یہ قصہ موجود ہے جو بھی آپ کو میں سنا رہا ہوں. حضرت سلیمان ان کے لیے تو سواری بھی بالکل شاہانہ انداز کی تھی, ہوائی پورا تخت لے جاتی تھی, یعنی حضرت سلیمان اپنے وزرا کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تخت پر, وہ تخت بھی معمولی نہیں تھا, کئی سو سیٹ والا تھا, اور ہوا کو حکم دیتے تھے آن جان میں, وہ ہوا جہاں حضرت کو جانا ہوتا تھا وہاں پہنچا دیتی تھی. اور آپ کے ساتھ سفر کرنے میں صرف انسان نہیں ہوتے تھے, جنات بھی ہوتے تھے, کیونکہ جنات پر بھی حکومت تھی, یہاں تو نام لینا بھی مشکل ہے, بازوں کو پھر رات کو نہیں آنا چاہیے, کہیں سے بھی آواز آیا تو پھر دوسرے دن کسی عامل کی تلاش. پھر تو آپ کے ساتھ سفر کرنے میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی ہوتے تھے, جناتوں کو بھی لیا, اور وہی کے ذریعے سے جو ٹھکانا بتایا گیا تھا وہاں اس سمندر کے کنارے پہنچے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا قدرت کا نظارہ اور کرشمہ نہیں دیکھتے ہو, کیا ہے وہ کرشمہ. اب وہاں پہنچے تو بظاہر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی, سمجھ گئے کہ سمندر کے اندر کچھ ہوگا. تو جو جناتوں کی جماعت ساتھ میں تھی اس نے سے ایک کو حکم دیا کہ اندر غوطہ لگاؤ, کیونکہ سمندر تو بہت گہرا ہوتا ہے, اندر غوطہ لگاؤ دیکھو کوئی قدرت کے کوئی کرشمے والی بات نظر آتی. تو وہ جن جہاں تک اس کی رسائی تھی وہاں تک گیا, غوطہ لگایا اس نے, تو باہر آ کر کہا اگر کچھ کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. دوسرے کو حکم دیا, اس کی طاقت اور اس کی کیپیسٹی وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھی, تو وہ سمندر کی جتنی تہ تک گیا تھا یہ دوسرا اس سے دگنا اندر تک گیا. کتاب میں قصہ اسی طرح لکھا ہوا ہے, لیکن اس کو بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی اتنا اندر جانے کے باوجود بھی, لیکن وہ بھی سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا. اور اس نے جا کر کہا حضرت کوئی اسی کرشمے والی بات نظر نہیں آئی. پھر حضرت سلیمان کا ایک مشہور وزیر تھا جناتوں میں سے, آصف برقیہ جس کا نام آتا ہے کتابوں میں, قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان, یہ جو کل آیت گزری جس میں حضرت سلیمان نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو تمہارا کام ہے, تم جاؤ اندر وہی کے ذریعے سے بتایا جائے تو کچھ نہ کچھ تو کرشمے والی بات ہونی چاہیے. اب اس ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی تھی, وہ انہوں نے غوطہ لگایا اور سیدھے سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے بالکل اندر. وہاں انہوں نے ایک سفید قبا دیکھا, قبا نہیں گول محل, سمجھ گئے کہ یہ سمندر کی تہہ میں اتنا سفید چمکدار گول محل, یہی وہ قدرت کا کرشمہ ہے جس کا حضرت کو حکم دیا گیا ہے. وہ تو بڑی طاقت والے تھے, وہ پورا کے پورا قبا اٹھایا اور لے کر باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو عجیب و غریب طاقت دی. اسے دعا نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر دیکھ لیں گے تو بیماری یقینی ہے. تو حضرت وہ جو آصف برقی تھے وہ پورے اس قبے کو اٹھا کر باہر لے آئے, کہا حضرت یہ قبا اندر نظر آیا. اب وہ جب باہر لایا گیا تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اس کو چار دروازے ہیں اور چاروں کے چار کھلے ہوئے ہیں اور اندر بہترین قالین بچھا ہوا ہے اور ایک نوجوان اس میں نماز پڑھ رہا ہے, ایک نوجوان آدمی اس میں نماز پڑھ رہا ہے. کرشمہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سمندر کی تہہ میں اتنا بہترین قبا, دروازے کھلے ہوئے, اس کے باوجود اندر پانی کا نام و نشان نہیں, قالین کیوں کہ تم موجود, اور یہ شخصیت کون ہے جو سمندر کی اس گہرائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت سلیمان اندر داخل ہوئے اس قبے میں اور اس شخص سے ملے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے. تو جو اصل ہے وہ یہی بات سنانی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں اور میرے والدین تھے, دونوں کے دونوں معذور تھے. میری والدہ وہ تو نابینا تھی, دیکھ ہی نہیں پاتی تھی, اس لیے اس کی خدمت میں مجھے ہر وقت رہنا پڑتا تھا, اور میرے والد بھی اپاہج تھے, وہ بھی اپنے کام کاج کرنے سے خود معذور تھے, ان کی بھی خدمت نہیں کرتا تھا. کہا 70 سال تک میں نے اپنے والدین کی خدمت کی, ماں کی اور باپ کی, یعنی 70 اپنے جس کو بولتے ہیں. آج تو کوئی بیٹا اگر شادی کے بعد ماں باپ کو رکھتا بھی ہے تو پھر بعد میں وہی جاتا تھا, اتنے زمانے سے میرے یہاں پڑے ہوئے ہیں. بھائی کتنا زمانہ ہوا, تو مشکل سے 2-3 سال اس کو وہیوں دیتا ہے اتنا زمانہ. پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں نے 70 سال تک میرے والدین کی خدمت کی ہے, اور کیسی خدمت کی آپ سمجھ سکتے ہو کہ ماں کو نہ کچھ نظر آتا تھا اور باپ نہ چل پھر سکتا تھا, ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا میں اہتمام کرتا تھا. کہا پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا, تو میری والدہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ 2 دعائیں دی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ تو میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا, اور دوسرا کہ اللہ اس لمبی عمر میں ہمیشہ اس کو تو اپنی عبادت کی توفیق دینا. یہ 2 دعائیں دی تھی اور والدہ کا انتقال ہوا. پھر کا والد ہی تھے وہ بھی اپاہج تھے, ان کی بھی خدمت برابر وہ سلسلہ جاری رہا, حتیٰ کہ ایک مدت کے بعد باپ کے بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو ابا بھی ایک دعا دے کر گئے. 2 دعائیں تو ماں نے دی تھی اور ایک دعا باپ نے دی کہ اللہ اس کو عبادت کی توفیق ایسی جگہ دینا جہاں شیطان کا بھی عمل دخل نہ ہو, شیطان اس کو پریشان نہ کر سکے, اسی لیے وہ سمندر کی تہ میں پہنچا دیا گیا. وہ جنات بھی نہیں جا سکے تھے, وہ تو یہ پہنچ گیا. تو کہا یہ دعا باپ نے دی. پھر باپ کا انتقال ہو گیا, باپ کو دفنانے کے بعد پھر میں گھر آیا تو بالکل مایوس تھا, کیونکہ ایک طویل زمانے سے ماں باپ کی خدمت میں مشغول تھا, اب نہ ماں رہی نہ باپ رہی. تو کہا ایک اداسی والی کیفیت میرے دل پر طاری ہوئی اور میں اسی غمگینی کی حالت میں اداسی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر یہاں اسی سمندر کے کنارے آیا تھا, اور جب یہاں بیٹھا تھا اسی اداسی اور غمگینی کی حالت میں تو یہ قبا مجھے نظر آیا. وہ جو قبا لایا گیا تھا محل, وہ انسان کو تو شوق ہوتا ہے یہ نئی چیز کون سی آئی, کہا میں اس میں داخل ہوا. تو جیسے ہی میں اس میں داخل ہوا تو ایک فرشتے نے یہ قبا اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا, اور اس وقت سے لے کر ابھی تک میرا یہ سلسلہ ہے. حضرت سلیمان نے کہا تو زندہ آدمی ہے تو تیرے کھانے پینے کا نظام کیا, وہاں تو کوئی چیز ہے نہیں. کا قدرت کی طرف سے انتظام ہے کہ روزانہ صبح ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک پرندہ بھیجا جاتا ہے, اور بہت بڑا پرندہ, وہ اپنی چونچ میں کچھ کھانے کی چیز لے کر آتا ہے جس میں دنیا کے ہر مزے موجود ہیں. وہ میں جب استعمال کر لیتا ہوں تو دوسرے 24 گھنٹے تک نہ پیاس لگتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ تھکن لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے. اور میں برابر عبادت میں مشغول رہتا ہوں. کہا کتنے زمانے پہلے سے تم یہاں ہو؟ کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہوں, ان پر ایمان لایا تھا. یہ یونیورسٹی بساتی میں یہ تفصیل. تو حساب لگایا گیا تو حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے, اور وہ بھی نوجوان ہے. اور اس کے والدین, اصل تو یہ سنانا تھا کہ اس کے والدین کی دعائیں دیکھیے کیسی عجیب و غریب تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی. طویل, اتنی طویل عمر ملی, اور یہ پوری طویل عمر اللہ کی عبادت کی توفیق ملی, اور باپ کی بھی دعا قبول ہوئی کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ کروا رہا ہے جہاں شیطان کا عمل دخل بھی نہیں. تو جب ایسی عجیب و غریب دعائیں جب والدین مانگے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, تو جو عام دعائیں ہیں, جو ہماری زبان میں نارمل دعائیں ہیں, وہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اگر ماں باپ کی خدمت کی اور انہوں نے خوش ہو کر یوں دعا دی, اللہ تیری عمر میں برکت دے, تیرے مال میں برکت دے, اولاد میں برکت دے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, تو یہ جو سیدھی سادھی دعائیں ہیں یہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بطری کہ اولا قبول ہوگی. بہرحال بات لمبی ہو گئی. خلاصہ یہ کہ ہم میں سے جن کے ماں باپ موجود ہو دونوں یا کوئی ایک, تو ان کا خوب خیال رکھ کر ان کو راضی رکھنے کی, ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخر میں مختصر یہ کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کے جا چکے ہیں, ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں, دونوں نہیں ہیں یا ایک نہیں ہے, تو ایسوں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے تو ان کی حیاتی میں قدر نہیں کیا, اب کیا. جیسے بھی اپنی جو قوم ہے نا وہ مردہ پرست سے زیادہ ہے. بزرگان جن کے یہاں بھی دیکھے ہیں جو موجود ہیں ان کی تو قدر نہیں, اور جو جا چکے ہیں تو وہاں حاضری دی جاتی ہے. تو ماں باپ بھی جب موجود تھے تو اتنا احساس نہیں تھا, اب دنیا میں نہیں رہے احساس ہوا, اب یہ طلب ہوئی, فکر ہوئی کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, میرے تو ماں باپ نہیں ہیں. تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا, اللہ کے رسول نے اس کا بھی حل بتایا ہے. چلو قربان جائیے ہماری شریعت مطہرہ پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, کہ کوئی آدمی بھی حسرت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کی بھی حسرت پوری ہو جائے, اس کے بھی ارمان پورے ہو جائے, اس کا حل اور اس کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور اس کا خلاصہ یہ کہ چار باتوں کا اہتمام کریں. جس آدمی کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں, دونوں یا دو میں سے کوئی ایک, اور اس کو یہ حسرت ہے کہ میں ان کو جیسا راضی رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھ سکا, جس کی ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا, تو اس کو چاہیے کہ چار چیزوں کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اس شخص کو والدین کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائے گا. نمبر ایک, ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایسی دعا کریں. اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. وہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے کہ 15 شعبان کو صرف پہنچ گئے وہاں قبرستان, سوائے عید کے دن پہنچ گئے اور دعا کر لی, اتنے پر بس نہ ہو. اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کوئی قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے. ہم مسجد میں اپنے گھر پر جہاں ہم ہمارے لیے دعائیں دوسری دعائیں مانگتے ہیں, وہاں ان کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. نمبر ایک. نمبر دو, دوسری دعائیں کرے مغفرت کے علاوہ. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مغفرت کے علاوہ کیا دعا کرنا؟ تو علماء نے لکھا ہے ان پر رحمتوں کے نزول کی دعا کرے, ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اس کی دعا کرے. یہ دو دعائیں ہیں, ایک مغفرت کی دعا کرے, نمبر ایک مغفرت کے علاوہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ان کو نصیب ہو اعلیٰ درجے کی, اس کے لیے دعائیں کرے. نمبر تین, کہ ماں باپ نے یا کسی ایک نے اپنی زندگی میں کوئی معاہدہ کیا ہو یا کسی چیز کا انتظام کیا ہو, تو اولاد کو چاہیے کہ اس معاہدے کو نبھانے کی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. مثلاً آپ جانتے کہ بھائی ہمارے ابا نے کسی کو کہہ رکھا تھا, کسی غریب کو, کہ تمہارے بچے کی شادی میں کروا دوں گا, تمہاری بچی بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی میں کروا دوں گا, یا کسی غریب کو کہہ رکھا تھا کہ تمہارے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ میں اس کی جو فیس ہے, اس کے جو اخراجات ہیں وہ میں ادا کروا دوں گا. یہ مثال ہے مثلاً. لیکن اب وہ تو یہ کہہ کر دنیا میں نہیں رہے چلے گئے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ابا نے یہ بات کہی تھی, تو آپ کو چاہیے کہ باپ کا وہ جو معاہدہ تھا, باپ کا جو جذبہ تھا, جو نیت تھی, اس کو پورا کرے. اب ابا نہیں رہے لیکن آپ اتنی رقم اس غریب کو دیجیے کہ وہ شادی کر لے اپنے بچوں کی, یا اس غریب کو دیجیے کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچ نکال سکے. تو تیسرا کام یہ کریں. اور چوتھا کام یہ کہ ماں باپ کے جو رشتے دار ہیں وہ, اور ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں وہ, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, رشتے داروں کے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی. باپ کے جو رشتے دار ہیں, باپ کے بھائی بہن, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, باپ کے جو دوست صحابہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہی حال ماں کا کہ ماں کے جو رشتے دار ہیں ننیال والے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ نہیں کہ اب اماں ابا گئے تو وہ خاندان سے ہمارا کیا لینا دینا، نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتے داروں سے بھی اور ان کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک کریں، یہ بات بھی مرحوم والدین کو ان کے قبروں میں خوشی کا ذریعہ بنیں گے کہ آج ہماری اولاد ایسی ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے تعلقات کو نبھا رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر کی بات نقل کر کے میری بات بھی ختم کر دوں کہ انداز ہو کہ وہ حضرات کتنا اہتمام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا۔ نافع یا سالم جو حضرت ابن عمر کے ساتھ عموماً ہوتے تھے، کا ایک مرتبہ سفر میں ہم ساتھ میں تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اٹھنی پر سوار تھے اور ایک خچر بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے رکھا تھا، تو کہا راستے میں ایک دیہاتی ملا حضرت ابن عمر کو، دیہات کا رہنے والا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عزت کے لیے اس کی تعظیم کے لیے باقاعدہ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس کا خود بڑھ چڑھ کر اعزاز اور اکرام کیا، حتیٰ کہ اپنے سر کی جو پگڑی اور امامہ تھا وہ بھی اس کو دیا، اس کے علاوہ ہدیے اور تحفے دیے، حتیٰ کہ وہ جو خچر زائد تھا تو اس کی اہمیت کم ہو گئی، یہ اپنے یہاں جو ٹو ویل فور ویل ہے نا وہ ایک طرح کی فور ویل تھی، یعنی بڑی چیز تھی کسی کو خچر دے دینا، وہ بھی اس دیہاتی کو دے دیا۔ تو یہ جو ساتھ والے تھے وہ سوچنے پڑ گئے کہ ابن عمر بھی ایک دیہاتی کون شخص ہے، حضرت ابن عمر نے اس کے ساتھ اتنا زبردست سلوک کیوں کیا؟ آگے جانے کے بعد پوچھا حضرت یہ کون ہے، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ معاملہ کیا، یہ تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا، اگر چھوٹا سا بھی ہدیہ دے دیتے تو کافی ہو جاتا، آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ یہ میرے والد عمر کا دوست ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ ماں باپ کو جو دنیا سے جا چکے ہیں خوش کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ تو میں نے چاہے ایک سیدھا سادہ آدمی تھا دیہاتی آدمی تھا اس کو مختصر کا ہدیہ دیتا تو بھی یہ بہت خوش ہو جاتا، لیکن میں نے اتنا بڑھ چڑھ کر یہ اہتمام اس لیے کیا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ بہرحال تو جن کے والدین یا کوئی ایک نہیں ہے تو ان کے لیے بھی راستہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔